180 वानसर्ग श्री रामचंद्र जी द्वारा वर्णित कुंददंतोपाख्यान में पर्वत पर वृक्ष में लटके हुए तपस्वी के वर प्राप्ति पर्यंत वृत्तांत का वर्णन। स्वयं प्रबुद्ध राम चिरकाल तक तत्व जिज्ञासा से अपने आश्रय में स्थित कुंददंत नामक द्विज को प्रस्तुत उपदेश के श्रवण से तत्वबोध हुआ या नहीं, इस अपने संदेह को गुरुमुख से परिमार्जित करने की इच्छा से आश्चर्यभूत उसकी कथा की भूमिका रचते हुए गुरु से प्रार्थना करते हैं। हे भगवन, जिस प्रकार संसार की समग्र वस्तुओं के रूप की सम्यक अनुभूति के लिए सूर्य अंधकार का नाश करता है, उसी प्रकार आप मेरे इस संशय का नाश कीजिए। एक संदेह का बीज दर्शाने के लिए आख्यान प्रारंभ करते हैं। किसी एक समय जबकि मैं विद्या मंदिर में विद्वानों की सभा में स्थित था, उस समय कोई द्विजश्रेष्ठ ने प्रवेश करके शीघ्र ही चारों ओर देदीप्यमान द्युति वाली द्विजसभा को प्रणाम किया और आसन ग्रहण किया। हमने भी खड़े होकर उसका अभिवादन किया। तब प्रकरण प्राप्त अपने अधीयमान वेदांत सांख्य आदि के सिद्धांतों के वादों को बंद करके सुखपूर्वक विश्राम करने के अनंतर बैठे हुए उस श्रेष्ठ ब्राह्मण से मैंने पूछा, हे विद्वानों में श्रेष्ठ, दीर्घ मार्ग में चलने से थके हुए आप किसी अर्थ को प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील मालूम पड़ते हैं, कहिए कहाँ से आपका आगमन हुआ। 2-6 वर्टिकल बार वर्टिकल बार ब्राह्मण ने कहा, हे महाभाग, यह ठीक है कि मैं किसी विशेष अर्थ के लिए महाप्रयत्नशील हूँ। मैं यहाँ जिसलिए आया हूँ उसका निर्णय सुनिए। 7 इस पृथ्वी में आकाश में स्थित स्वर्ग के प्रतिबिंब की तरह वैदेह नाम का सर्वसौभाग्यों से युक्त देश है। वर्टिकल बार वर्टिकल बार 8 वर्टिकल बार वर्टिकल बार उसी वैदेह देश में ब्राह्मण वंश में मैं उत्पन्न हुआ और विद्या प्राप्त करके स्थित रहा। कुंदपुष्प की तरह चमकीले दांत होने से कुंददंत नाम से मेरी प्रसिद्धि हुई। 9 इसके उपरांत हृदय में वैराग्यवान हुआ मैं। भ्रांति से उत्पन्न संसार क्लेशों की निवृत्ति के लिए देवता। पेज 748 2468 श्री योगवासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध। द्विज और मुनींद्रों के स्थानों में भ्रमण करने में प्रवृत्त हुआ। इसी प्रकार घूमता हुआ मैं कभी श्री पर्वत पर जा पहुंचा और वहां चिरकाल तक मृदु अतीक्ष्ण तथा दीर्घकालीन तपस्या करता हुआ अखंड चेष्टा पूर्वक रहा। उस श्री पर्वत में त्रिणवनादि से विहीन एक ऐसा वन प्रसिद्ध है जो भूमि में तेज तम बादल आदि से रहित अर्थात केवल शून्य आकाश सा है। उस वन के मध्य में एक कोमल पल्लवों वाला छोटा सा वृक्ष इस प्रकार स्थित है जैसे शून्य आकाश में मंदकिरण सूर्य स्थित हो। उस वृक्ष की शाखा में एक पवित्र आकृति वाला पुरुष रस्सी से बंधा हुआ लटक रहा था, मानो भानु ही अपनी रश्मियों से पैर बांधकर लटकता हो। पूंछ की रस्सी के ऊपर की ओर बांधे हुए पैरों वाला नित्य नीचे को लटके सिर वाला वह बड़ी बड़ी गांठों वाले शालमल वृक्ष की अष्टीलता को लंबायमान पर्वग्रंथिता को धारण करता हुआ सा स्थित था। भ्रमण करते करते उस देश को प्राप्त हुए मैंने वक्षस्थल में अंजलि बांधकर प्रणाम करते हुए उस पुरुष को देखा और उसके निकट जाकर विचार किया। 10-16 वर्टिकल बार वर्टिकल बार उसी विचार को स्पष्ट करते हैं। 1 तो यह ब्राह्मण अभी तक जीवित तो है क्योंकि बराबर आहताकृति होकर श्वास लेता है और तत्त समझने शीत वात धूप आदि स्पर्शों को जानता है। इसके अनंतर उस पुरुष को मैंने बहुत दिनों तक दिवस की धूप सहकर नाना प्रकार की उपचर्या से धीरे धीरे अपने प्रति विश्वस्त कर लिया। फिर पूछा कि हे भगवन, आप कौन हैं और हे विशालाक्ष, जिसमें जीवन चिरकाल के दीर्घ उच्छवासों से लक्ष्य और अलक्ष्य हो रहा है, ऐसा दारुण तप क्यों कर रहे हैं। 17-19 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। तब उस पुरुष ने कहा, हे तापस, इस मेरे कुल, देश, तपस्या आदि को जानने से तुम्हारा क्या प्रयोजन है, क्योंकि शरीरियों की अत्यंत विचित्र इच्छाएं किसी प्रयोजन से ही होती हैं, निष्प्रयोजन व्यर्थ की जिज्ञासा नहीं होती। 20 इतना कहने पर मैंने प्रयत्न से तथा विनयपूर्ण आग्रह से जब पूछा, तब उस तपस्वी ने मुझे यह उत्तर दिया, मैं मथुरा में उत्पन्न हुआ और पिता के घर में ही वृद्धि को प्राप्त हुआ। बाल्यावस्था और यौवन के मध्य में अर्थात कुमार अवस्था में ही पद शब्द शास्त्र और पदार्थ अर्थशास्त्र काज नाता बन गया। 21-22 उन शास्त्रों में मैंने सुना कि राजा समग्र भोग सामग्री का आश्रय होता है, अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य का उपभोक्ता होता है, नवयौवन भोग का इच्छुक होता ही है। ऐसा सुनने के अनंतर सप्तमहाद्वीपों में विस्तृत इस पृथ्वी का पति और उदारात्मा याचकों की सारी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में समर्थ हो, ऐसी मैं चिरकाल तक इच्छा करता रहा। इसी प्रयोजन से इस देश में आकर के इस प्रकार मैं स्थित हूँ और हे मानद, मेरे यहाँ 12 वर्ष बीत गए हैं। तुम्हारा पूछा हुआ अर्थ मैंने कह दिया, इसलिए हे अकारण मित्र, शीघ्रता से पर्यटन करते हुए तुम अपने अभीष्ट स्थान को जाओ और मैं भी अपनी अभीष्ट प्राप्ति तक तपश्चर्या में दृढ़ता से संलग्न होता हूँ। 23-26 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। उसके इतना कहने पर मैंने उससे जो कहा सो सुनिए, क्योंकि आश्चर्य वृत्तांत सुनने में किसी धीमान का चित्त खिन्न नहीं होता। 27 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। मैंने कहा, हे साधो, जब तक तुम अपना इच्छित वर प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक तुम्हारी रक्षा और परिचर्या के लिए मैं यहीं रहूंगा। 28 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। मेरे इतना कहने पर वह जितेंद्रिय पाषाण मूर्ति की तरह मौन हो गया। उसने आंखें बंद कर ली, उसका शरीर मृत की तरह हो गया, क्योंकि वह बाहर से हिलता डुलता न था। तब उस काष्ठवत पेज 749 सर्ग 181 श्री योग वासिष्ठ महारामायण। मौन तपस्वी के आगे वेगरहित होकर कालजन्य शीतोष्णादि वेगों को सहता हुआ मैं 6 महीने तक रहा। एक दिन सूर्यबिंब से निकलकर उस प्रदेश में स्थित हुए भानु की तरह चमकते हुए किसी पुरुष को मैंने देखा। जब उस तपस्वी ने मन से और मैंने कर्म से अर्घादि से उसकी पुरुष की पूजा की, तब वह अमृतद्रव की भांति सुंदर वचन बोला, हे शाखाओं में लटके हुए दीर्घकाल से तपस्या में निरत ब्राह्मण, देह का सहार करने वाली इस तपश्चर्या को समाप्त करो और अपना अभिमत वर ग्रहण करो। तुम इसी देह से सप्त समुद्रों से वेष्टित सप्तद्वीपवती मही का 7,000 वर्ष तक धर्मपूर्वक पालन करोगे। 29-34 इस प्रकार अभीप्सित वर देकर वह द्वितीय सूर्यसा पुरुष जहाँ से उदित हुआ था उसी सूर्यमंडल में अस्त होने के लिए प्रवेश कर गया। उस सूर्य पुरुष के चले जाने पर मैंने शास्त्रों में जैसा सुना था वैसे ही श्रेष्ठ आदित्य पुरुष को, जिसने प्रत्यक्ष देखा था और वरदान व्यवहार से अनुभव किया था, ऐसे उस विवेकी शाखात पस्वी से कहा, हे ब्राह्मण, वृक्ष शाखा में लंबायमान होकर जो आपने तपस्या की थी उसका फल आपको प्राप्त हो गया। अब आप तप छोड़कर यथा प्राप्त गृहगमनादि व्यापार करें। 35-37 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। यह स्वीकार कर लेने पर उस पुरुष के बंधे पैरों को मैंने वृक्ष से इस प्रकार मुक्त किया जैसे आलान से, बंधन स्तंभ से हाथी के बच्चे के पैरों को मुक्त करते हैं। 38 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। स्नान करके पवित्र हस्त हो अघमर्षण का जप करके तप की सिद्धि के बल से उसी वृक्ष से प्राप्त फलों से मेरे साथ उसने व्रत की पारणा की। उसी के पुण्य प्रताप से प्राप्त हुए वृक्ष के स्वादयुक्त फलों से आश्वस्त हुए हम दोनों 3 दिन तक आराम के साथ वहां रहे। 39-40 वर्टिकल बार वर्टिकल बार। 2469 इसी उपरोक्त कथा का संक्षेप से उपसंहार करते हैं। सप्तद्वीप और समुद्रों से व्याप्त दिशाओं वाली समग्र पृथ्वी का उपभोग करने के लिए वृक्ष में शरीर लटकाकर ऊपर की ओर पैर कर कठिन तपस्या करने के अनंतर सूर्य पुरुष से अपना इच्छित प्राप्त करके उसी वृक्ष के नीचे 3 दिन विश्राम कर पाद पीड़ादि की निवृत्ति हो जाने पर वह ब्राह्मण मुझ मित्र को साथ लेकर अपने भवन मथुरा को जाने के लिए प्रवृत्त हुआ। 41 180वां सर्ग समाप्त।